هر مرحمتی اهل نظر فرمایند سوی ما که از ره بس دور و دراز آمده ای. مرغسان هر طرفی سیر کنان می بودیم، مرغسان هر طرفی سیر کنان می بودیم، به هوای تو کنون از همه باز آمده ای. در راه دو در راه دو این دل از دست دادی جا Thank you. در راه دوستی و دل از دست داده‌ای، هستی به بعد رفته از جان گذشته ای دلم، یا روز یا عزیز من محنت کشیده ای به غم و درد مبتلا، افتاده درد من دا ز درمان گذشته ای افتاده درد من دو ز درمان گذشته ای. دل داده ای به موی تا مشکل رسیده ای جان، یا دل داده ای به موی سوی تو مشکل رسیده ایم. بیچاره ای ز وصل تا سان گذشته ای. یا عزیز من در پیش موجه حادثه برپا ستاده ای همارا. یا پیش موج حادثه برپا ستاره کشتی شکسته یا ز طوفان گذشته یارا. یا یا Oh.